Lukas normální, Lukas se jí rád vzdá, vše bude zas, jak má, chybí mi přiznávám, bez ní jsem jen divný.